Na zegarach 11, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wacław Berczyński rezygnuje z kolejnego stanowiska. Jak komentowali to politycy w Trójce, usłyszymy już za chwilę. Młodzież z Polski udokumentowała piekło Ravensbrück. Dziś weźmie udział w uroczystościach w rocznicę wyzwolenia obozu. Jaki wpływ mają tabletki antykoncepcyjne na zdrowie kobiet, sprawdzali naukowcy z prestiżowego szwedzkiego Instytutu Karolinska. Wacław Berczyński nie jest już przewodniczącym i członkiem Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi, informuje MON. Berczyński zrezygnował też kilka dni temu z przewodniczenia podkomisji MON, która wyjaśnia okoliczności katastrofy smoleńskiej. A stało się to niedługo po tym, jak w jednym z wywiadów Berczyński powiedział, że to on wykończył Caracale, czyli doprowadził do unieważnienia umowy z Francuzami na dostawy śmigłowców dla polskiej armii. Cała ta sprawa jest skandalem, mówił rano w Trójce Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Co najmniej dziwnie wygląda ta sytuacja, że on dzisiaj nie może się pojawić w Polsce. Znaczy wygląda na to, że zbiegł. I nie jest prawdą, że pan Berczyński sobie coś filozofuje, bo przecież starając się o to, żeby być blisko tego przetargu, żeby mieć dokumentację, do której nie ma prawa wglądu, to jest nieprawdopodobny skandal, gdzie prokuratura nie tylko powinna nie dopuścić do wyjazdu, ale już dzisiaj powinna te zeznania pana Berczyńskiego mieć. Wacław Berczyński przebywa w Stanach Zjednoczonych. Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu z PiS, zapewniał w Trójce, że Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło odpowiednie działania w sprawie Berczyńskiego. Tam, gdzie trafiają się potknięcia czy jakieś niefortunne wypowiedzi, tak jak w wypadku pana doktora Berczyńskiego, bo tak należy nazwać tę wypowiedź, zajęło w tej sprawie stanowisko Ministerstwo Obrony Narodowej. Pan doktor Berczyński nie miał żadnego wpływu, ani żadnej de facto wiedzy na temat postępowania i unieważnienia kontraktu na Caracale. PO złożyła wczoraj w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej. W uzasadnieniu napisano, że Antoni Macierewicz ponosi osobistą odpowiedzialność za niejasności przy realizacji przetargu na śmigłowce. Mijają 72 lata od wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Ten założony w Brandenburgii obóz był przeznaczony dla kobiet. Głównie młode Polki pracowały tam niewolniczo na rzecz niemieckich firm. Przeprowadzano też na nich eksperymenty medyczne. W dzisiejszych uroczystościach upamiętniających ofiary obozu wezmą udział były więźniarki i młodzież z Polski, która dokumentowała piekło obozów i łagrów. Młodzież gimnazjalna i licealna zaprezentuje swoje dokonania z ostatniego roku, wyjaśnia Anna Klimowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN. Uczniowie będą prezentować najciekawsze fragmenty wywiadów, opowiadają były więźniarki obozu w Ravensbrück. Uroczystości są okazją nie tylko do uczczenia pomordowanych w KL Ravensbrück, ale też do przekazania ważnego przesłania młodzieży, mówi była więźniarka obozu Barbara Piotrowska. Tu przyjeżdżamy, żeby złożyć hołd tym ofiarom i żeby przestrzec młodzież, która tu przyjeżdża. Nie zapominajcie, ale pamiętajcie, dlaczego zginęły. Były więźniarki złożą też wieńce przy symbolicznych miejscach na terenie obozu KL Ravensbrück. Krystyna Kosmal między innymi złoży kwiaty przy obozowym krematorium. Bo tam ginęli ludzie. Jak się spojrzałam na ten piec dla dzieci, no tam by mnie spalili, ale ocalałam. Niemcy w obozie więzili ponad 130 tysięcy kobiet. Najwięcej było Polek. 40 tysięcy. Przeżyło zaledwie 8 tysięcy z nich. Z Ravensbrück, Witold Banach, Polskie Radio. Główne międzynarodowe obchody oswobodzenia obozu odbędą się jutro. Naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska zbadali, jaki wpływ na zdrowie kobiet mają tabletki antykoncepcyjne i doszli do wniosku, że negatywny. Jak wyglądały te badania i jakie są szczegółowe ich wyniki, o tym Przemysław Gołyński. Badanie przeprowadzono na grupie 340 kobiet w wieku od 18 do 35 lat. Przez ponad 3 miesiące połowie z nich podawano najczęściej stosowaną w Szwecji pigułkę antykoncepcyjną. Pozostałe kobiety otrzymywały placebo. Żadna z uczestniczących w badaniu kobiet nie wiedziała, co zawiera połykana przez nie tabletka. Kobiety, które brały tabletki antykoncepcyjne, opisywały jakość swojego życia zdecydowanie gorzej od tych, które zażywały placebo, pisze na stronie internetowej Instytutu Karolinska profesor Angelika Linden-Hirschberg, która z zespołem naukowców przeprowadziła badanie. Rezultaty badania należy tłumaczyć z pewną ostrożnością, ale negatywny wpływ tabletek antykoncepcyjnych na jakość życia niektórych kobiet może mieć znaczenie kliniczne, przestrzegają naukowcy. Instytut Karolinska to jedna z najbardziej renomowanych uczelni medycznych na świecie. Jej komitet przyznaje nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. I w tym serwisie to była ostatnia informacja. Na kolejny zapraszamy w samo południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion, our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Fa-dum, ba-dum, ba-bum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, ba-dum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Gregor Porter był tutaj we wtorek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy usłyszało go niewielu, teraz usłyszą go wszyscy. Urodzinowo, koncertowo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, program Trzeci Polskiego Radia obchodzi swoje 55. urodziny przez cały rok. Chciałoby się powiedzieć, że to postscriptum do tego, co przez 2 tygodnie prawie codziennie w tej sali mieliśmy okazję oglądać i słyszeć, ale ponieważ to nie koniec, to po prostu kolejne ogniwo w magicznym miejscu, jakim jest studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś wieczór specjalny, jak zwykle, jako że naszym gościem będzie dwukrotny laureat Grammy Gregory Porter z zespołem. Thank you, thank you, thank you. Welcome and thank you so much. Witaj, dziękujemy, że z nami tu jesteś. Thank you. Yeah. Ja dziękuję. Listen, if you posłuchaj, gdybyś miał określić, co prawie niemożliwe, jazz jednym słowem. Jednym słowem, czy to byłaby wolność? Freedom, yeah. Tak. Yeah, before you even... Tak właśnie pomyślałem, zanim to powiedziałeś. Yeah. Could you elaborate? A możesz rozwinąć tę myśl? Well, I think for me, ludzie mówią do mnie, well, you're a gospel singer. Jesteś pieśniarzem gospel, R&B, soulowym. You know, and I am. I ja jestem tym wszystkim. But a music that contains all of those things. Ale muzyka, która wszystko to zawiera, to jest właśnie jazz. And so that was the most comfortable place where I. Dlatego jazz jest gatunkiem, w którym najlepiej się odnalazłem. You know, if I'm i zostałem doceniony. Gdybym śpiewał soul czy R&B, nigdy zresztą nie byłem w takich zespołach, miałby to swoje ograniczenie. Zawsze jednak śpiewałem gospel i jazz. W nich spotykają się miłość i protest. Tu jest mój dom. Wolność ekspresji wokalnej. Jazz. Taki jest właśnie jazz. Wolność. The vocal expression, the subject matter was why jazz was a home for me. Dlatego jazz jest moim domem. I jak rozumiem, wyznajesz zasadę, że każdy ma w sobie jazz, wystarczy go tylko poszukać, nieważne czy jesteś hip-hopowcem czy punkowcem. Tak, trzeba go tylko odnaleźć. Ja znajduję jazz w wielu różnych miejscach. Czasami słucham Stinga czy Davida Bowiego. I słyszę jazz. Kiedy słucham Mary J. Blige i pokręconych fraz, myślę, gdyby zdjąć podkład to byłby jazzowy. Zawsze uważałem, że DNA, które stworzyło takich artystów, takie artystki jak Sarah Vaughan, czy Ella Fitzgerald, Abby Lincoln, Nancy Wilson, nie zniknęło. Odradza się każdego dnia. Trzeba na nie chuchać i podlewać, doceniać i chwalić. Tak, słyszałem Mary J. Blige śpiewającą jazz. Jest zadziwiająca. Funny you mentioned Sting, because he played. Zabawne, że wspomniałeś Stinga, śpiewał w tej sali dwa tygodnie temu. And I believe. Yeah, me and Sting. Ja i Sting, świetnie. And I believe jazz is. No i jazz to muzyka, której powinno się słuchać na żywo. Yeah. Tak, oczywiście. You know, myself and the band, we've been together. Gram z tym zespołem od dawna. Used to play at this little club in Harlem. Kiedyś występowaliśmy w małym klubie nowojorskim w Harlemie. Maybe znacznie mniejszym niż ta sala. Myślę, że cały klub zmieściłby się na tej scenie. And the stage? The bandstand was over there, and malutkie miejsce dla zespołu i to wszystko. And we played at this spot on 149th and St. Nicholas. To 149. ulica i St. Nicholas. Experience. I to właśnie polegało na przeżywaniu muzyki na żywo i tego, co robiła z publicznością. Z widowni płynęła potężna fala energii, którą my do niej dorzucaliśmy i znów do nas wracała. I to jest magia grania na żywo. Spróbujmy teraz tej magii. Nie, muszę lecieć. Dobra, spróbujmy. Chip Crawford, is that all right? Gregory Porter z zespołem.

my table. Rest here in my garden, Lord. You will have a pardon. Brother, you, sister, you will have a pardon. Shiny thing, but oh, they will be surprised when they hear His Majesty say, take me to the alley, take me to the afflicted one. Take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, oh, I am your friend. Come and eat at my table. Rest here in my garden. Oh, you will have a pardon. Brother, you, sister, you will have a pardon. By royal decree, listen to me. You will have a pardon. Ooh. Rest here in my garden, lonely one. Rest here in my garden, weary one. Rest here in my garden, hungry one, addicted one, lonely one. Ooh. Thank you.

that the rivers of your love flow up here to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. Well, there's something bothering me all night long. It just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, I'm go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. This fool will see that the rivers of your love flow up the hill to me. Something bothering me all night long. It just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. That the rivers of your love flow up a hill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Thank you so much, ladies and gentlemen. On my way to Harlem. As I was saying, ladies and gentlemen, we all met at

tell him, turn the heat down, then run him. Well, he moved away one day, so they say, away from Harlem. I can hear his echo loud and clear. Hey, you can't keep me away from where I was born. I was baptized, my daddy's horn. Hey, you can't keep me away from where I was born. I was raised up by the sweet sound. Hey, there goes. Hey, there goes that A-train. Hey, there goes that. Hey, there goes that A-train. Hey, hey, there goes that A-train. Hey, there goes that A-train. Through Harlem. Through Harlem. Thank you so much, ladies and gentlemen. Chip Crawford on piano. Jamal Nichols on bass. Emmanuel Harold on drums. Tivon Pennicott on saxophone. Yours truly, Gregory Porter. Thank you. Thank you. Thank you. Chip Crawford, Jamal Nichols, Emmanuel Harold, Tivon Pennicott. Proszę Państwa, Gregory Porter i jego zespół. Magia Studia Osieckiej i wspaniałej publiczności działa. Miały być 4, było 5. Dziękujemy bardzo. I to jakich? Z artystą rozmawiał Piotr Metz. Dziękujemy bardzo. Tak nam pięknie mija do południa. Za 5,5 minuty będzie godzina 12. Ja już dziękuję. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu cudownego dnia za oknem słońce. No, akurat teraz nie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w poniedziałek do południa.